baixamos a música porque xa temos outro lado do fío telefónico a Silvia Pardo, a comunicadora de Xantar en Galicia. Moi boas tardes, Silvia. Tardes. Con música galega recibimos te para poder informar a todos os nosos ointes dese Salón Internacional de Turismo Gastronómico que se celebra cada ano en Ourense. Xa van 19, este ano 19 edición. Sí, sí, xa pasaste da maioría de edades. Sí. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutiños connosco, polo menos no, para darlle información. Non, vos por chamar, como sempre. Xa empeza a ser un clásico, Claro, okay. Eu levo 11 anos nesta empresa, creo que debemos levar falando 10, polo menos. Bueno, pues, eso es como mínimo. Hai que manter esta comunicación, polo menos. Ya máis, agradecerche precisamente que no libro da edición do 16, bueno, de casi todos, polo menos, eu fuchiquei un chisqueño nas follas do libro Xantar. Estaba aí Radio Cornellá. Aí estaba aí la Radio Cornellá. Tens que poñer tamén o Radio San Boi, porque en Radio San Boi teremos que facer tamén o mismo para poder intentar con vosco. No galegos no vais intentar facer outra conversa con vosco. Pois opoñemos sen problema. Sí. Bueno, novidades de Xantar, de ese Salón Internacional. Pois celebrámolo de o mércores 31 de xaneiro ao domingo 4 de febreiro. Temos a Portugal como país invitado, e bueno, Portugal volcouse absolutamente con Xantar. Podemos decir que prácticamente o 30% dos expositores son portugueses. Caray. O sea, eles consideran o Xantar como unha feira propia, e ven que Galicia pois que é un mercado natural para atraer turistas, e entonces veñen aquí a dalo todo. Saben que os galegos, que nos gusta moito ir a Portugal a comer, entón, bueno, saben que van ter un público garantido. Claro, 12.000 metros cuadrados de exposición que dan para moitísimo, tanto que teño entendido que este ano superades os expositores do ano pasado. 230 e pico, me parece que expositores. Esos foron o ano pasado. Os datos os daremos o luns na rolda de prensa, entón non podo desvelar. No, eu estaba falando. Simos superar eses datos. A eso me refería. Refírome que ano pasado 230 e pico expositores, e este ano superarán. Tamén hai que superar a cantidade de visitantes. Xa que en Fitur superouse a cantidade de visitantes, nos agardamos que tamén. Non pode ser menos Xantar. Pero de eso non podemos falar hasta dentro dunha semana. Sí. Bueno, quero decirse que se superarán eses visitantes, posto que as apetencias que podan ter os asistentes serán moitísimas. Non somente de restauradores e expositores, senón tamén hasta de música e de entroidos. Nos vendemos sempre que vive a experiencia Xantar. Sumando todo, ahora facendo as contas, temos máis de 200 actividades durante 5 días. Carai. Eso quere decir que en cada hora que está aberta o salón hai 4 cousas ao mesmo tempo. Hai un show cooking, unha actuación, unha cata de viño, de mel, de pan, do que sexa, e outra cousa. Continuamente, unha semana antes do entroido, o martes do entroido, e en Galicia, pois, o entroido, sabedes que é moi importante, e sobre todo na provincia de Ourense. Sí, e imos ter moitos expositores, temos un triángulo máxico, están aquí o Concello de Xinzo, o Concello de Laza e o Concello de Verín, pero despois tamén temos outros entroidos que están collendo moita forza, que son entroidos andestais como Viana do Bolo. Ajá. Como Vilariño de Conso, sí. O Felo de Maceda. Temos unha boa representación. Pode ser un bo anticipo do entroido ou pasarse por o Xantar. Sí, aparte de Portugal, tendes tamén a presencia, teño entendido, de Panamá. Panamá, sí, mira, Panamá participou ano pasado como país invitado, sí. E foilles tan ben, quedaron tan contentos que dixeron, mira, este ano volvemos. Non podemos ser país, claro. non podemos ser país invitado, porque o país invitado é Portugal e cada ano hai que cambiálo, pero volveron. E veñen unha delegación de casi 30 persoas, entre chefs do Club Gastronómico de Panamá, alumnos do INADE, e veñen, bueno, entusiasmadísimos, ali xa practicaron o menú, presentaron na tele, bueno, para máis sentar xa é super coñecido. Sí. A nivel a nivel español, últimamente sempre se apunta a Zamora, e este ano volve outra vez a apuntarse, non? Sí, Zamora, o ano pasado participou por primeira vez con un stand, que parece mentira, estando tan pretiño. Sí. E, de feito, o seu diputado de turismo, Prieto, dixo na presentación de Fitur, dice, hemos perdido Xantar durante 17 años, nos hemos perdido, pero non va a volver a suceder. Ay. O ano pasado viñeron con un stand e quedaron tan contentos que este ano volven, e volven con un restaurante. Uh-huh. E con un restaurante, ademais, que ofrece dos menús que, bueno, que van ter un éxito que garantizado. Sí, porque aparte sí. O restaurador está mimando detalle, cada detalle, para que todo salga ben, para que a xente saiba que sabe Zamora, e vai ser un dos restaurantes, que é unha das novidades, que funcionen moi ben. E unha sorpresa que teñen os de Portugal é esa cea que ofrecen da rexión dos Azores, non? Que ten algo que ver con a película. Sí, levamos varios anos que os de Azores sempre sorprenden. O ano pasado trouxeron un menú afrodisíaco. Sí, toma. Con aleta de tiburón e con todos os productos que, bueno, que dicen que suben a líbido. Sí. E este ano sorprenden recreando a cea do Titanic, a última cea que se serviu, bueno, noite do fundimento, que foi o 14 de abril de 1912. Así que tamén é unha liña, unha lección de historia que tamén nos ven a todos. Mira, faen cea con historia. Un xantar histórico, sí. Bueno, que sorpresas haberá moitísimas, como o tasto de viño, o show cooking. Cada vez ten máis 50 show cookings, 50 show cookings. Cada vez ten máis demanda, non? Con cociñeiros de seis países. Están cheos. Temos tres aulas funcionando ao mesmo tempo, en cada aula un cociñeiro está facendo show cooking, e están sempre cheos e funciona moi ben porque a xente lle encanta aproveitar que non só veñen a comer e a cenar, sino a aprender cousas novas. E que tal a xuventude e os rapaces, que? A xuventude, bueno, estamos facendo actividades tamén para atraer a esa xuventude. De feito, temos o menú do Inorre, que é un menú de 14 euros para grupos de 12, que xa temos menús preparados, pues mellor pues para os petos dun adolescente ou dun universitario, que non é o mismo. E temos tamén un montón de actividades tamén orientadas para eles, xa para, bueno, seguimos a través de Instagram, a través das redes, o público novo está se incorporando. Aí está. Bueno, pues, 18 por o feito de que, claro, como teñen a celebración está entre semana, teñen traballo e tal, pero que, bueno, a participación ou a axuda de mandarlle aos rapaces que participen, a mellor estará relacionado precisamente con que os colexios tamén teñan unha visita. Sí, temos actividades organizadas para nenos. Aí está. Ponlle as pilas do teu bocata, que sí. Son actividades, bueno, con conservas de faco de conservas de peixe de marisco e bueno, veñen os escolares un pouco tamén para que les, bueno, llevallan metendo no corpo gusniño do xantar. Bueno, pois que nos temos para os adolescentes universitarios, temos a noite panameña e a noite de bailes latinos. Carai. Bueno. Porque temos de todo. Un gran moitos éxitos desexamos para ese grande evento, para esa grande feira internacional de unha mostra internacional, porque non pode ser de outro xeito, o a forma que levades adiante o equipazo que está desfacendo eso, merecen moitísimos elogios. A ver se algún ano Xulio Couchil aparece en persona. Bueno, nos mandan solo falar del. Temos José Manuel ven por aquí. Xosé Manuel, temos o noso correspondente. Agradecemos moitísimo que o recibas tan agarimosamente. Pois seguro que farános a crónica precisamente o xoves que ven en Radio Samboy. Querida amiga, moitas gracias por a información. Si tes algunha cousa máis que dicir aos nosos ointes, os micros teñen. Simplemente, si os vosos ointes hai algún galego que viva ali, que estes días vai a estar por Galicia, a cita está no xantar en Ourense. Moi ben, moitas grazas. Un bico a todos. Un bico, moitas gracias. Chao. Bueno, chao. Despedimos a Silvia cunha peciña máis de música. De seguida, continuamos con máis cousas. A xeira que tiñamos desde o comezo. Temos aquí o presidente de Sobecate. Da Sobecate, habrá que falar un pouquinho, non? Imos alá. Non sei como salirei. corazón. E tanto la marcia madura, senti un poder pugni erman, senti un poder pugni erman, senti un poder pugni erman, e tanta perigna, tanta divina massa.